συνομιλία. Κύριε Σμιθ, είναι μεγάλη μας χαρά που σας έχουμε μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι πολύ που γνωρίζω τους συγγενείς του αδελφού μου και της νύφης μου. Θα μείνετε μαζί μας μία εβδομάδα το λιγότερο. Μου είναι αδύνατο. Θα μείνω εδώ το Σάββατο και την Κυριακή. Τη Δευτέρα πρέπει να είμαι στην Αθήνα. Η Τρίτη, η Τετάρτη, η Πέμπτη και η Παρασκευή είναι οι μέρες που πρέπει να εργαστώ. Σας αρέσει η Ελλάδα, ο καιρός, το κλίμα? Είμαι ενθουσιασμένος. Ο ουρανός είναι γαλανός. Η ατμόσφαιρα είναι καθαρή. Στην Αθήνα ξυπνώ την αυγή και χαίρομαι τα χρώματα στον ορίζοντα. Είναι καλοκαίρι και ο καιρός είναι ευχάριστος. Ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, οι μήνες του καλοκαιριού, είναι μήνες ζεστοί, αλλά αρκετά ευχάριστοι. Το πρωί είναι δροσιά, το μεσημέρι είναι ζέστη, το βράδυ ο αέρας είναι δροσερός. Όλες οι εποχές στην Ελλάδα έχουν τις χάρες του. Ο Αττικός ουρανός είναι γνωστός για το γαλάζιο του χρώμα και το υπέροχο κλίμα στα ελληνικά βουνά, στα ακρογιάλια και στα νησιά είναι εξακουστό σε όλο τον κόσμο. Το φθινόπωρο επίσης είναι ωραία εποχή. Οι μήνες του φθινοπόρου, ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος μας δίνουν ημέρες ευχάριστες. Το χειμώνα κάνει κρύο, βρέχει πολύ, χιονίζει. Στη βορεινή Ελλάδα ο χειμώνας είναι βαρύς. Οι μήνες του χειμώνα, ο Δεκέμβριος, ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, είναι μήνες δύσκολοι. Η άνοιξη είναι ασφαλώς η πιο καλή εποχή. Άκουσα πολλά για την άνοιξη στην Ελλάδα. Ναι, η άνοιξη είναι η αγαπημένη εποχή. Ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος είναι μήνες χιλιοτραγουδισμένοι. Αλήθεια, όλες οι εποχές έχουν τις χάρες του. Ο χειμώνας, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, η άνοιξη. Είχατε νέα από την Αμερική? Μάλιστα, χθες πήρα γράμμα από την οικογένειά μου. Θα τους γράψω αύριο ή μεθαύριο. Σήμερα θα περάσουμε την ημέρα μαζί. Θέλετε να ειδούμε την πόλη τώρα ή θέλετε να γευματίσουμε πρώτα? Έχω λίγο καιρό στη διάθεσή μου. Θα προτιμούσα να ειδώ την πόλη τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα και ύστερα παίρνουμε το γεύμα μας σε ένα εστιατόριο. Πότε θα έλθει στην Ελλάδα η κόρη σας και τα παιδιά της? Μας γράφουν ότι θα έρθουν τον άλλο χρόνο, το καλοκαίρι. Πέρυσι ή προπέρυσι ήταν εδώ ο αδελφός σας? Ήταν εδώ πριν 2 χρόνια. Εφέτος είμαι εγώ. Όπως βλέπετε, η οικογένειά μου επισκέπτεται τακτικά την Ελλάδα.